Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. rodzini. Nikt już fali nie powstrzyma. Power to make every moment come alive. Oh, stop.

Program Trzeci Polskiego Radia. You seen

wzroku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głodziła z wyłowu przywołał gońsze psy. Wilpony wilka leka miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozczarpią dziś. A we mnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten, którego karmię. Wygrywam ten, którego karmię. Uciekałem bez siły, wilki za plecami były. Miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły. Latami dogarniałem tego, którego nie chciałem. Odpływ oko zapomnił pewnie swoje pły. Twoja modlitwa złamała go w sidła. Teraz jestem wolny tak jak ty. A pewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Okłamy pragnień w brudzie miejskim. Rzucone smutną jałmą szląsu. Karuzela świata pędzi. Zaprasza blaskiem rdzęci. I jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko. Reszta to krok, pył i nicość. Wolisz egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been sleeping all alone. such a wart. Singing after dark, people think I'm crazy.